อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปุรุณช่วงของธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่18กันยายนปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน10ปีวอกนะคะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์พระอาจารย์ของพวกเราแล้วก็ยังเป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปปุรุณเป็นประจำทุกวันด้วยอยากเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าจากการประเมินการเรียกว่าตัวชี้วัดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะว่าก็ผลการสำรวจค่ะก็ปรากฏว่าสำหรับในปี2559นี้เขาก็บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งสำหรับรายการที่ผู้ฟังชื่นชอบผู้จัดรายการมากที่สุดก็เป็นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรานี่แหละซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปปุรุณก็คงจะปลื้มใจดีใจกันแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระอาจารย์เมตตาที่จะมาพูดคุยชี้แนะประเด็นปัญหาข้อธรรมะต่างๆของพุทธองค์ให้เราได้รับฟังอย่างเป็นกันเองเสมอมาเลยนะคะเป็นเวลา 5-6 ปีมาแล้วเช้านี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญ พรสาธุเจ้าค่ะเช้านี้ก็จะหยิบยกปัญหาของคุณจักริดมาถามต่อนะเจ้าคะจึงก็จะถามในประเด็นที่แตกต่างออกไปแต่โยมคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านซึ่งอาจจะมีปัญหาตรงกันและเชื่อมั่นว่ามีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวข้อที่คุณจักริดถามนะเจ้าคะบอกว่าการที่เราฆ่าสัตว์มาเยอะๆนะเจ้าคะเยอะมากๆเลยอันเนี้ยเราจะได้ผลกรรมก็คือเป็นไปเพื่อความอายุสั้นแต่เราทรงสุตตะจำสุตตะได้มากคล่องปากขึ้นใจเลยแทงตรอดด้วยดีด้วยความเห็นเราควรวางจิตอย่างไรก่อนตายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่คุณจักริดสงสัยแล้วก็ถามมาเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ได้มีตาสักชาเลยเจ้าค่ะ ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เยอะมากมากมากเลยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ผลกรรมที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือต้องไปตกนรกนะต้องไปตกนรกแต่ถ้าไม่ตกนรกนี่คือบทเรียนชนะที่ถูกต้องนะคือถ้ารอดพ้นจากนรกมาได้เนี่ยจะอายุสั้นนะ คือ ความอายุสั้นเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเกิดในชาตินี้นะคือถ้ารอดนรกเนี่ยในชาติต่อไปที่ไปเกิดเนี่ยถึงจะอายุสั้นนะ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าชาตินี้นี่เข้าใจให้ถูกต้องนิดนึงก่อนในที่ไอ้ที่เรามีชีวิตอยู่ในชาตินี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุที่เราสร้างมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วโอเคป่ะคือเรามาเกิดในภพนี้ได้ก็เพราะว่ากรรมที่เราทํามาในปางก่อนใช่ม ั้ยเจ้าค ่ ะ แต่ไม่คุณ ในชีวิตที่แล้วนะคะว่า ในก่อน กรรมดีกรรมชั่วอย่างไรเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในชีวิตนี้นะคําว่าก่อนเนี่ยอาจจะแบบบั้นปลายก็อาจจะขึ้นอยู่กับตอนนี้แต่ประเด็นไอ้ที่ว่าเราฆ่าสัตว์มากๆมีฝ่ามือเปื้อนเลือดปากใช้มาในการฆ่าตีอาจจะมีผลให้เรามีความอายุสั้นในปัจจุบันนี้ได้แต่ว่าที่แน่ๆโดยพุทธพจน์เนี่ยคือหมายถึงต่อไปนี่คือถ้ารอดจากนรกนะถ้าไม่ไปนรกเนี่ยทีนี้ว่าการฆ่ามากๆก็จะไปนรกได้ทำไมถึงไปนรกเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันไปคล้องอยู่ตรงการเบียดเบียนที่เราได้ทำทีนี้พอเราเบียดเบียนกันมากๆจิตมันก็จะคิดแต่เรื่องนี้ใช่ไหมพอมันคิดแต่เรื่องนี้ปุ๊บมันก็จะไปในภพที่มีผัสสะแห่งการเบียดเบียนมากนะเช่นนรกเป็นต้นหรือถ้าเบาหน่อยก็จะเป็นสัตว์กำเนิดเดรัจฉานเป็นต้นหรือว่าเปรตเป็นต้นคือพวกอบายภูมิทั้งหลายนั่นแหละอบายเนี่ยแปลว่าต่ำอบายเนี่ยแปลว่าไม่ดีต่ำนะซึ่งถ้าเราสร้างผัสสะในการเบียดเบียนจิตมันก็จะน้อมไปทางนั้นประเด็นคือตรงที่ว่าถ้าคนที่จำสุตตะสั่งสมสุตตะได้จำได้นะจำได้แล้วนึกถึงสุตตะนั้นได้ถ้าคุณจำได้นึกถึงสุตตะนั้นได้เนี่ยอาจจะไม่ได้แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นก็ได้นะเพราะตรงนี้เราจึงต้องเนี๊ยบในเรื่องบทเพียรชนะนิดหนึ่งนะคนจำได้แต่เข้าใจไม่ถูกกับคนจำได้แต่เข้าใจถูกมันต่างกันนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ทำไมถึงเข้าใจไม่ถูกได้ก็คุณทำชั่วมาไง ือคุณแบบฆ่าสัตว์มาเยอะๆๆๆแต่จําได้นะจําได้อาจจะเข้าใจไม่ถูกก็ได้นะมันก็ไปตกนรกอยู่ดี ถูกค่ะ เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าจําได้แล้วเข้าใจถูกไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เข้าใจถูกโอ้กิเลสคุณต้องน้อยศีลคุณต้องรักษาคุณต้องมีเพื่อนดีคุณต้องรู้ประมาณในการบริโภคเหตุปัจจัยพวกนี้มันสนับสนุนให้เกิดมีการใคร่ครวญโยนิโสมนสิการโดยแยบคายถึงจะมีการแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นน่ะ เจ้าค่ะ คือเข้าใจถูกอ่ะคำนี้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ที่คุณจักรีถามว่าต้องแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเข้าใจให้ถูกด้วยนะจำได้แต่เข้าใจผิดก็มีนะเหมือนเราจะทำยังไงอ่ะไม่ต้องไปรอตอนตายเอาตอนนี้เอาตอนนี้ไอ้ที่ฆ่าเยอะๆมาเนี่ยหยุดซะเลิกซะถ้ามันเลยไปแล้วใช่ไหมมันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเราไปแก้ไขไม่ได้ตอนนี้เราอย่าทำ เรา อย่าทำเราคุณทำยังไงเราก็รักษาศีลให้ดีแผ่เมตตาให้มากแล้วก็ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมสมาธิคบเพื่อนดีสร้างเหตุปัจจัยทุกอย่างเลยในการที่จะทำให้เข้าใจให้ถูกต้องได ้ เข้าใจให้ถูกต้องได้มีสัมมาทิฏฐิได้ตรงนี้เราควรวางจิตตอนนี้ไม่ใช่ไปทำตอนก่อนตายเอ๊ะจริงๆเราไม่รู้ด้วยว่าที่เรานอน ไป ค ื นน ี้ เรานอนคืนนี้พรุ่งนี้มันจะตื่นมาท่าไหนเนี่ยมันไม่แน่เลยหรือว่าเราคิดว่าเราจะตายสัก5ปีมันไม่แน่อาจจะเกินไปกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นซึ่งถ้าเราไปรอถึงใกล้ๆแล้วค่อยทําว่าจะตามตอนตายเนี่ยคือคุณคิดผิดละ เจ้าค่ะ มรณสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ทําตอนนี ้เจ้าค่ะ เพราะเหตุปัจจัยความตายมีมากเอาตอนนี้ทําไมอ่ะก็ถ้าตอนนี้มีอกุศลธรรมมันจะไปไม่ดีรีบละเสียเอาตอนนี้ถ้าคุณมีกุศลธรรมอยู่รีบคงอยู่แต่ตอนนั้นเลย เจ้าค่ะ นั่นแ หละตอนนี้โยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามตรงนี้เพื่อความกระจ่างของท่านฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านนะเจ้าค่ะที่คุณจักรีถามว่าเราทรงสุตตะเนี่ยเจ้าค่ะคำว่าทรงสุตตะนี้แล้วก็ที่ว่ารู้แจ้งแทงตลอดจำได้หมดเลยเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สุตตะในที่นี้มาจากคำว่าฟังทรงสุตตะสังสมสุตตะเนี่ยคือมีการฟังมามากฟังอะไรไม่ใช่แบบฟังเพลงฟังหมอลำไม่ใช่งั้นแต่ฟังธรรมะธรรมะแบบไหนธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคำว่างดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยคือแบบครบถ้วนจนถึงนิพพานนู่นเลยนะไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนิพพานเนี่ยที่สุดนะถ้าไม่สุดนี่ก็ยังไม่ใช่นะ คือ บางทีศีลแล้วจบที่สมาธิยังไม่ไปต่อปัญญานิพพานเนี่ยก็ยังไม่ใช่ที่สุดแล้วก็เป็นการประกาศพระมรรจันทร์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัฏฐะและพร้อมด้วยพยัญชนะอัฏฐะและพยัญชนะ นั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน นั่นแหละใช่ ค่ะ โดยอัฏฐะก็ได้โดยพยัญชนะก็ได้แต่นี่คือสุตตะนั่นเองแต่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเป๊ะจะใช่ก็ได้นะแต่อัฏฐะก็ต้องเหมือนด้วยอัฏฐะต้องตรงด้วยคือถ้าอัฏฐะเพี้ยนเนี่ยคือคุณไม่เข้าใจด้วยดีด้วยความเห็นคือเข้าใจไม่ถูกอัตตาเนี่ยถึงได้เพี้ยนเอาก็เข้าใจให้ถูกอัตตาก็จะไม่เพี้ยนนะคือคล่องปากแต่อัตตาอาจจะเพี้ยนก็ได้นะคือเห็นผิด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคล่องปากแล้วอัตตาคือความหมายและความเข้าใจต้องถูกด้วยนะ เจ้าค ่ ะ นี่คือเงื่อนไข เจ้าค่ะทีนี้ที่คุณจักรีถามว่าเราควรวางจิตอย่างไรก่อนตายนี่โยมนึกเอาเองนะเจ้าค่ะว่าอาจจะถามในกรณีที่ว่าเหมือนอย่างชาวบ้านเราจะมีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคนที่ฆ่าสัตว์มาเยอะๆอย่างเช่นเชือดไก่เชือดวัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าเชือดหมูแทงคอหมูให้ตายเพราะว่าจะด้วยอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีตอนที่เข้าใกล้ตายหรือว่าจิตสุดท้ายอย่างที่พระอาจารย์เคยคุยหรือว่าเคยสักษาให้ฟังเนี่ยบางทีจิตเขาตรงนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกร้องเหมือนวัวโดนเชือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีท่าทางอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นตรงนั้นไหมเจ้าค่ะว่าคุณจักริดอาจจะคิดว่าเนี่ยพอทำมาเยอะๆมันสั่งสมอยู่ในใจใช่ไหมเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นบาปที่อยู่ในใจก็เลยว่าเอ๊ะพอตอนเราจะตายนี่เราก็ฆ่าสัตว์มาเยอะเราจะวางจิตยังไงอย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมเจ้าค่ะ คือคำนี้มันถามไม่ถูกว่าเราควรวางจิตอย่างไรก่อนตายถามไม่ถูกควรจะถามว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรตอนนี ้เจ้าค่ะ เราควรจะวางจิตอย่างไรตอนนี้อันนี้คือคำถามที่ควรจะเป็นคำถามในที่นี ้เจ้าค ่ ะ เราไม่ต้องไปถามว่าเราจะวางจิตอย่างไรก่อนตายเนี่ยเราควรจะถามว่าเราจะวางจิตอย่างไรตอนนี้คือตอนนี้คุณควรจะเลิกฆ่าสัตว์ได้แล้วนะใช่ปะ ไม่ว่าจะใครก็ตามอาจจะคือคุณจักรีเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเลิกมาแล้วนะแล้วคิดว่าจะไปทําก่อนตายเนี่ยคืออย่าไปถามตรงนั้นเอาตอนนี้ตอนนี้เราควรจะวางจิตอย่างไรก็ทําอย่างที่ว่านี่แหละตอนนี้เราควรจะต้องเข้าใจให้ถูกทั้งโดยอัตตาและโดยปัญญชนะตอนนี้เราจะต้องสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้อกุศลธรรมมันลดหายไปให้กุศลธรรมมันมีมากขึ้นแต่ตอนนี้นี่ถึงจะถูก เจ้าค่ะนะอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะสักการะเมื่อสักครู่ว่าต้องแก้ตั้งแต่นาทีนี้วินาทีนี้คือเลิกฆ่าสัตว์เลยนะเจ้าค่ะ ตอนนี้ก่อนเราต้องเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมที่จะทำให้เราเมื่อตายแล้วจะไปที่ไม่ดีที่เมื่อตายแล้วจะไปอบายไปตกนรกได้ เ ราก็ต้องหยุดตอนนี้เลย เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอถึงก่อนตายนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นต้องแก้ตั้งแต่วินาทีนี้ ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุปัจจัยความตายเนี่ยมีมาก เจ้าค่ะ เสนาของมัจจุมาเนี่ยมีมาก เจ้าค่ะ นะไม่มีการผัดเพี้ยนในความตายนะมาแน่นอนเสนาของมันมากด้วย เจ้าค่ะ คุณคิดว่าแบบในบ้านไม่มีของมีคมไม่มีอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยโหลื่นล้มพวกหัวกระแทกพื้นก็ตายได้พื้นดีๆเนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือเป็นเสนาของมารคือมัจจุมารได ้เจ้าค่ะ คือเราประมาทไม่ได้เลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปของคุณจักริตนะเจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าถ้าเรามีความมั่นใจว่าถ้าเราจะตายไปในชาตินี้จริงนะเจ้าค่ะจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่แต่ก็ยังละด้วยความห่วงใยความสงสารความผูกพันไม่ได้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณตั้งใจคือถ้าใครจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเอาอย่างน้อยๆดิบๆเลยโสดาบันโสดาปัตติผลนะ เจ้าค่ะ ไอความห่วงใยความสงสารความผูกพันเนี่ยมันจะมีน้อยมากอยู่แล้วนะคือถ้าเราคิดว่าเราจะบรรลุธรรมแน่แหละแต่ฉันยังห่วงอยู่ไอนั่นคือคุณไม่ใช่บรรลุธรรมมั้งอะมาว่า เจ้าค่ะ คือคุณตั้งใจเข้าใจนะว่าไอ้ฉันยังห่วงอยู่นะแต่ฉันว่าฉันบรรลุธรรมมันจะไปเป็นไปได้หรอ แสดงว่าถ้าบรรลุธรรมจริงต้องไม่ห่วงเลยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง หรือ ความห่วงความสงสารความผูกพันเนี่ยมันจะน้อยมาก เจ้าค่ะ มันจะน้อยทำให้เรามีความเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะไอ้ความเข้าใจตรงนี้มันอยู่ที่ไหนโสดาปัตติผลนะเขาจะมีความเข้าใจเขาจะละสักกายทิฏฐิได้เขาจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นทำเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วคุณจะห่วงอะไร เจ้าค่ะ คุณจะผูกพันอะไรก็มันเกิดมามันก็ดับธรรมดาแล้วฉันจะห่วงอะไรคือความห่วงมันจะน้อยมากห่วงน้อยมากขนาดที่ว่าอย่างมากที่คุณจะห่วงได้7ชาติไม่เกิดนี ้เจ้าค่ะ แค่นั้นเองใช่ป่ะแล้วชาติที่8คุณต้องไปห่วงอีกมันหมดจบดับหมดละ เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะของคนที่ว่าอาจจะเข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุ ไม่ได้บรรลุจริงถูกไหมเจ้าค่ะ แต่ไม่ได้บรรลุจริงก็เลยยังห่วงอยู่แต่ฉันว่าฉันบรรลุหน้าก็เอา มันอาจจะวิชามันบังอยู่ไม่ได้บรรลุทีนี้ความมั่นใจเนี่ยคุณตั้งใจไม่ได้ควรจะเอาไปใช้ในตรงที่บรรลุเอาหมายในที่คุณจักรีถามว่าเอ๊ะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะได้บรรลุใช่ป่ะจะได้บรรลุใช่ไหมความมั่นใจของคุณเนี่ยอย่าเอาไปใส่ไว้ตรงที่จะได้บรรลุเลยเพราะนั่นเป็นตัณหาแต่ความมั่นใจของคุณเนี่ยเอามาใส่ไว้ที่พระพุทธเจ้ามั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆมีความมั่นใจตรงนี้คุณเป็นโสดาบันนะบรรลุนะบรรลุคือเพราะถ้าเราเอาความมั่นใจเราไปใส่ผิดที่เนี่ยคุณก็พลาดมันเป็นศรัทธาที่แบบใช้ไม่ถูก เจ้าค่ะ ศรัทธาตรงนี้พอใช้ไม่ถูกกำลังอ่อนสติไม่มีคุมไม่อยู่เลยตกเป็นเครื่องมือของตัณหาได้ศรัทธาถ้าสติคุมไม่อยู่ตกเป็นเครื่องมือของตัณหาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความแบบงมงายแบบ หลงผิด หลงผิดหลงผิดงมงายหรือว่ายึดติดครูบาอาจารย ์ มันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราศรัทธาเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาไว้ด้วยไปใส่ไว้ที่ไหนใส่ไว้ที่พุทโธธัมโมสังโฆความมั่นใจที่ว่าเราจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่เนี่ยคุณอย่ามีความมั่นใจนี่เลยคุณมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าดีกว่าคุณมีความมั่นใจในพระธรรมดีกว่าคุณมีความมั่นใจในพระสงฆ์ดีกว่า3อย่างนี้บวกกับศีลโอ้คุณบรรลุแน ่ โสดาบันมรรคนี่แน่ๆเลยนะมรรคนี่แน่นอนแล้วนะ เจ้าค่ะ แล้วถ้าคุณทำไปอินทรีย์คุณแก่กล้าเนี่ยคุณละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างได้เอ้ยนั่นมันผลเลยนะโสดาปัตติผลเลยนะ เจ้าค่ะ โอ้ความห่วงใยความสงสารความผูกพันในสิ่งต่างๆในสิ่งต่างๆจะลดลงมากคุณจะไม่ได้สามารถที่จะทำกรรมที่จะทำแล้วจะไปเกิดในนรกกำเนิดอาจารย์หรือเปรตวิสัยเนี่ยจะทำไม่ได้เลย เจ้าค ่ ะ จะไม่ขโมยพูดง่ายๆนะจะไม่ห่วงใยถึงขนาดที่จะแบบว่าต้องขโมยนะจะต้องแบบผิดศีลนะจะทําไม่ได้เลย เจ้าค่ะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะเพราะว่าความที่ธรรมะเนี่ยได้ชำระจิตใจเราจนกระทั่งสูงซะจนเราไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะไปห่วงใยหรือว่ามีอะไรอีกถูกไหมเจ้าคะ ธรรมะอะไรที่จะชำระจิตใจของเขาตรงนี้ได ้ คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เจ้าค่ะ พอมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะมีการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงด้วยการวาจาใจตรงนี้แหละที่จะให้เขาละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลและทำได้ เจ้าค่ะ พอเขาทำคือละสิ่งที่เป็นอกุศลพอเขาทำคือทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยไอ้ความห่วงใยมันจะถูกลอกออกไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็จะถูกลอกออกไปลดลงไปลดลงไปโดยอัตโนมัติ เจ้าค่ะ แต่ความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นกุศลก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติพอมันลดลงไปจนถึงขั้นหนึ่งไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นมาจนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยไอ้สังโยชน์เครื่องร้ายรัดเนี่ยมันจะลดลงไปความที่เราจะคิดว่าตัวเราของเราทุกอย่างเที่ยงตัวฉันเป็นชั้นสักกายทิฏฐิเนี่ยไม่มีดับไปนะไอ้วิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยว่าไอ้ฉันบรรลุหรือไม่บรรลุเอ๊ะแล้วพระพุทธธรรมเป็นยังไงในมรรคในข้อปฏิบัติเนี่ยจะไม่มี ค่ะ นะแล้วก็การปฏิบัติอย่างรูปๆคลำๆก็จะละได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เชิญพระ อาจารย์ยมถามนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าที่ปฏิบัติอย่างรูปๆคลำๆเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะ ก็คือว่า ไม่รู้จริงหรือเปล่าเจ้าค่ะ ปฏิบัตินี่มีสองนัยยะคือปฏิบัติแบบไม่จริงจังปฏิบัติแบบว่าขอไปทีพอสาบานนะไม่ตายอย่างนี้นะ คือ คำว่าพอสาบานนะไม่ตายเนี่ยหมายความว่าเขามีนิทานเล่ากันมาว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรียกลูกบ้านมาช่วยทํางาน เจ้าค่ะ ถางป่าหรือทําความสะอาดหมู่บ้านสักอย่างหนึ่งโดยบอกว่าถ้าใครไม่มานะขอให้ฟ้าผ่าตายอย่างเงี้ยนะเป็นคำขู่ไอ้ลูกบ้านคนนี้มันขี้เกียจนะม ัน ก็เลยแบบไปกวาดช่วยเขาแบบสักสองสามแกร๊กน ะ แบบนิดๆหน่อย ๆ แต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านมาถามนะคือทำไหมก็บอกว่าทำแต่แบบทำแบบย่อๆแย ่ๆ ทำไม่จริงไม่จังอันนี้คือในยะที่หนึ่งหรือในยะที่สองเนี่ยทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หวังผลที่มันจะถูกต้องของมันอะเช่นเรารักษาศีลปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยเพื่อหวังนิพพานนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เจ้าค ่ะแต่นี้ไปปฏิบัติแบบอื่นที่มันไม่ใช่มรรค8เช่นการอ้อนวอนขอร้องพวกนี้เป็นแบบเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณจะมาหวังนิพพานมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ เช่นมาแบบคุณไปไหว้เจ้าแล้วก็ขออ้อนวอนให้ฉันบรรลุธรรมเนี่ยเหตุปัจจัยมันจะไม่ใช่การกระทำคือการไหว้เจ้าอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยอันนี้จะเป็นศีลปัตตปรมาสนะถ้าเพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมนะแต่ถ้าหยบไหว้เคารพผู้ที่ควรเคารพอันนี้มันทําได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้คําถามถัดไปของคุณจักริตนะเจ้าค่ะก็ถามว่าถ้าสามีตายแล้วภรรยาบิดามารดาเนี่ยไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งระลึกถึงก็จะทําให้ผู้ที่เป็นภรรยาบิดามารดาของผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีนะเจ้าค่ะจะทุกข์มากๆเลยก็จะอันนี้ก็จะทําให้คนที่ใกล้จะตายเนี่ยอดสงสารไม่ได้เป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้เนี่ยคุณจักริตถามว่าเราจะทำยังไงดีให้เขาได้มีที่พึ่งแล้วก็ระลึกถึงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือในกรณีนี้คือหมายว่าสามียังไม่ตายนะใกล้จะตายแล้วใช่ไหม ใช่ คนที่เป็นภรรยาหรือว่ามีดามันดาเนี่ยก็เลยแบบโอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนมีความทุกข์มาก เจ้าค่ะ นี่มันจริงๆนะคุณเตือนใจคือบางทีคนจะตายเนี่ยยังทุกข์ไม่เท่ากับคนที่ยังอยู่ด้วยซ้ำนะ คือ สมมติป่วยใช่ไหมแล้วจะตายเนี่ยรอแร่เนี่ยแบบแต่บางทีจิตใจมีกําลังใจสูงแต่ไอ้คนที่มันอ่อนแอจริงคือสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ป่วยอะไรแล้วอ่ะแต่แบบโอ้จะเป็นจะตาย เจ้าค่ะ คือในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่ป่วยจะตายเนี่ยบางทีมีกําลังใจสูงกว่าคนที่ไม่ป่วยแล้วก็ยังเป็นอยู่เลยนะถูกไหม เจ้าค่ะ อ้าวทำไมคนสุขภาพแข็งแรงกลับมีกําลังใจน้อยกว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอกําลังจะตายแล้วถามว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอกำลังจะตายป่วยอยู่เนี่ยเขาเอากำลังใจมาจากไหนทั้งที่เขาใกล้จะตายอยู่แล้วในขณะที่คนไม่ป่วยเป็นดีๆอยู่เนี่ยกลับกำลังใจน้อยกว่ากำลังใจเนี่ยคุณเตือนใจมันมาจากใจมันไม่ได้มาจากกายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่ากายเขายังแข็งแรงดีทำไมกำลังใจเขาอ่อนมันไม่ใช่มาจากกายไง แต่มันมาจากใจใจแบบไหนที่จะมีกําลังใจทั้งที่กายเนี่ยเขากําลังจะแตกอยู่แล้ว เจ ้ าค่ะ ใจแบบไหนถึงจะมีกําลังใจใจต้องเป็นใจที่มีศรัทธาไงคุณตัวใจมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าบอกว่าเราไม่มีความมั่นใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเป็นศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ใจเนี่ยไม่มีกําลังกําลังใจตรงนี้คือวิริยะนั่นเองวิริยะคือกําลังใจนะ เจ้าค่ะ คนจะไม่มีกําลังใจเลยถ้าบอกไม่มีศรัทธาศรัทธาเนี่ยถ้ามีแล้วจะทําให้เกิดวิริยะคือกําลังใจได้ศรัทธาตรงนี้เจอที่ไหนศรัทธาในตรงนี้ก็คือการที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ว่าศรัทธาเนี่ยก็คืออยู่ในโสตาปัตติยังคสีคือความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคำถามก็คือว่าจะทำยังไงให้เขามีศรัทธาได้คนเราเนี่ยคุณตั้งใจพอทุกถูกต้องอยู่เนี่ยนะทั้งคนที่อยู่บนเตียงใช่ไหมส ุ ขภาพอ่อนแล้วนะร่างกายอ่อนแล้วเนี่ยก็ถูกความทุกข์ถูกต้องอยู่ไอ้คนที่อยู่นอกเตียงสุขภาพแข็งแรงอยู่เนี่ยนะก็ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วอยู่เหมือนกันถูกไหม ถูกค่ะ ผลแห่งความทุกข์จะมี2อย่างคือ1จะร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อเราเคยเห็นคนที่อยู่บนเตียงแบบโอ้ปวดแล้วก็แบบเพ้อก็มี ใช่ ไหมในทางตรงนั้นข้ามเราเห็นคนที่อยู่บนเตียงแต่แบบโอ้จิตใจมีกําลังเข้มแข็งเพราะว่ามีทางออกอย่างที่2นะผลของความทุกข์อย่างที่2นี่ก็คือว่าเขาจะแสวงหาทางออกของความทุกข์เนี่ยว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีก็จะแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลแต่คือมีผล1เป็นความงุนงงคลั่งเพ้อหรือเป็นผล2คือการแสวงหาที่พึ่งภายนอกคุณจะเลือกทางไหนอยู่ที่เราเลือกถ้าคนที่อยู่บนเตียงก็มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอแต่จิตเขาเลือกทางที่ว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีเขาจะมาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จิตใจเขาก็จะตั้งเป็นศรัทธาในที่นี้ได ้ค ่ะในขณะที่ถ้าคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าดันไปเลือกทางที่1เอางุนงงคลั่งเพ้อตัวบกชกตัวงุนงงหลงไหลก็จมกองทุกข์อยู่ตรงนั้นก็เลือกไม่ได้เราก็ต้องรู้จักเลือกตรงนี้เป็นทางเลือกนะคุณเดินใจเป็นทางเลือกถามว่าคุณจะเลือกทางไหนตรงไหนจะเป็นทําให้เราเลือกมาทางที่ถูกล่ะมาทางที่2ได้คุณต้องมีโยนิโสมนสิการบางทีต้องมีเพื่อนดีแต่เราต้องแนะนําเขาบางทีให้เขารู้จักคิดใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบอย่างพวกนี้โยนิโสมนสิการบ้างการมีเพื่อนดีบ้างพวกนี้จะช่วยให้เขาได้เพราะนั้นก็คือแนะนําให้เขาฟังนั่นเองในกรณี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและคําถามอีกข้อหนึ่งที่คุณจักริดถามมานะเจ้าค่ะที่คิดว่าน่าจะตอบได้ในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการที่คนที่ไปเกิดเป็นเทวดาสติเกิดขึ้นได้ช้าแล้วเขาจะจำอดีตชาติตอนเป็นมนุษย์ได้ทุกรูปทุกตนหรือไม่เจ้าค่ะแล้วเขาจะระลึกขึ้นได้ว่าเขาเคยได้เกิดเป็นใครที่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะเวลาในเวลากับมนุษย์เนี่ยมันห่างกันมากอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะที่คุณจักริดถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะก็มาสติระลึกได้ช้าเนี่ยคือระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าคือบางทีระลึกได้ช้าคือพอเกิดเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น อัน นี้มีในพุทธพจน์ที่บอกไว้เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คืออุบัติขึ้นถ้าอย่างเป็นคนเนี่ยต้องคลอดผ่านครรภ์เนี่ยอันนี้คือมีการคลอดผ่านครรภ์ก็จะใช้ศัพท์แบบนี้แต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้คลอดผ่านครรภ์นะคือเทวดาที่เราพูดถึงในลักษณะนี้นะจะไม่ได้คลอดผ่านครรภ์เนี่ยก็จะเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอสมบัติของตัวเองทีพอเจอสมบัติของตัวเองเนี่ยก็แฮปปี้ก่อนละทีหนึ่งใช่ไหมแล้วฉันมาที่นี่ได้ยังไงบางทีระลึกตรงเนี้ยระลึกตรงเนี้ยเขาจะระลึกได้ช้าหรือเร็วแต่เขาเจอสมบัติเขามีความสุขแน่นอน ค่ะ คือเทวดาบางตนก็ระลึกได้เร็วแต่ระลึกได้เร็วในความที่ว่าฉันเคยเกิดเป็นคนนี้คนนี้ทําที่นั่นที่นี่เนี่ยแต่ไม่ได้ระลึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้ทํามาว่าไอ้ฉันทําบุญอะไรมาฉันถึงได้มาเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้อย่างน้อยคุณต้องทําความดีมีการให้ทานเป็นต้นได้แน่นอนแต่ไม่ได้ระลึกถึงตรงนั้นลึกถึงแต่ว่าพ่อเป็นงี้แม่เป็นอย่างนี้ก็นี่เขาก็เรียกว่ามีสติเกิดขึ้นได้ช้าเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะระลึกถึงว่าที่ชาติก่อนเกิดเป็นอะไรมาได้เร็วก็จริงแต่ไม่ได้นึกถึงความดีที่ตัวเองทํามาก็ชื่อว่าสติเกิดขึ้นได้ช้าแต ่ ทีนี้เทวดาทุกตนไหมจะระลึกได้ ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือคิดเอานะพระอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันคือตามในตัวบทนิทานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีที่ระลึกได้แต่บางเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าระลึกได้หรือระลึกไม่ได้แต่คิดว่าก็น่าจะได้ทุกรูปทุกตนเนาะ เจ้าค่ะ แล้วที่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เหลือแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้มันมาในพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสิราชัญญสูตรนั่นคือเรื่องของพระเจ้าปายาสินี่แหละที่พูดถึงว่าอ้าวถ้าสวรรค์มีจริงเนี่ยไปเกิดในสวรรค์แล้วให้มาบอกข่าวหน่อยว่าสวรรค์เป็นยังไงนะท่านพระกุมารกัสสปะก็อธิบายให้ฟังในลักษณะที่ว่าโอ้ยมันจะมาได้ไงเพราะว่าพอเสวยผลบุญจริงๆเนี่ยไปดูก่อนที่จะไปบอกเดี๋ยวขอไปดูก่อนสวนนั้นเป็นยังไงน้ําตกนี่เป็นยังไงดอกไม้สวยจริงไหมเนี่ยไปดูเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยจะมาบอกกันจริงๆเนี่ยพวกคนที่อยู่บนโลกตายไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลามันต่างกันอันนี้คือนัยยะที่มาในเรื่องของพระเจ้าปยาสิที่มักจะนํามาพูดกันทำให้เราเข้าใจว่าเวลามันต่างกันนี่คือมาจากเรื่องพระสูตรตรงนั้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะชี้แจงสักษาตอบปัญหาที่คุณจักริตได้เขียนถามมาในรายการธรรมรับอรุณของเรานะเจ้าค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะเสียดายจริงๆก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในช่วงของรายการธรรมรับอรุณของการสักษาเพียงแค่นี้สำหรับในวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านจะมีธรรมะดีๆมาเล่าสู่กันฟังมากมายตลอดสัปดาห์แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาพบกับดิฉันมาธรรมะสักษากันใหม่นะคะสำหรับเช้านี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ